मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मेरी सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सत्संवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से प्रथम अध्याय का तृतीय पाद का ये पाद जो है उसका पांचवा नंबर सूत्र जो है हमने पढ़ा दिया हुआ है। हाँ नमस्ते जी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बताइए। नमस्ते जी जी, और बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा सा रुक जाइए जी। हाँ बोलिए जी, नमस्ते। अच्छा नमस्ते जी, क्या परेशानी है बताइए। छह ट्यूमर है, ठीक है। हाँ ठीक है। रेडिएशन मैंने कीमोथेरेपी अभी शुरू किए नहीं है। अच्छा मैं इसी के लिए आया ही था इंडिया से। मुझे वीजा ही मिला था इसी के लिए। तो इसमें ऐसा है कि जो है कि वो तो अभी हॉस्पिटल में होंगे, और उसमें तो है कि जैसे मैं कल आता हूँ फिर आपके पास। हाँ कोई ऐसी बात नहीं, मैं स्वयं आ जाऊंगा, तो 10 बजे के बाद में। आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, फीस की कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक ठीक ठीक है। आप जो मुझे जो है 10 बजे आप पिकअप कीजिए। 10 बजे जो है कि 492 हारमोनी ग्रोव रोड से। हाँ लिख लीजिए 492 हारमोनी ग्रोव रोड, हारमोनी ग्रोव रोड जी। ये मंदिर है लिलवर्ण जी जी जी लिलवर्ण। तो आप इनके घर से पिकअप कर लीजिएगा, मैं 10 बजे इनके घर आ जाऊंगा, वहां से ले लीजिएगा। हाँ ठीक है 10 बजे जी जी जी ठीक ठीक है ठीक। ओके नमस्ते ठीक। सॉरी जी, वो किसी का ब्रेन ट्यूमर का फोन आ गया था, एक जरूरी, इसलिए मुझे उठाना पड़ा, तो क्षमा करेंगे। हाँ तो मेरा इंडिया का भी कट गया। तो मैं बतला रहा था कि आज एक उड़वा आज जो चलेगा, हमने जो है नौ सुनाई दे रहा है मेरा कि नहीं आवाज, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ तो 9 विभक्तों तुष्मा आज हम पढ़ेंगे। 9 विभक्तों तुष्मा निकाल लीजिए, सॉरी 9 विभक्तों तुष्मा हो गया है, आधे में टूटवा म्यूट कर लीजिए। आप आपकी आवाज आ रही है, उसे परेशानी हो रही है, म्यूट कर लीजिए, जब मैं पूछूंगा तभी आप खोलिएगा। तो चलिए आधे टूटवा आदि इकारांत पुमलिंग आदि शब्द प्रथम एक वचन है, इटूटवा उकारांत पुमलिंग इटूडू शब्द प्रथम बहुवचन है, समास है इश्च टुश्च डुश्च, इसी इटूडवा इसी प्रयोग द्वंद हो गया। ऊपर से जो उपदेशी और इसके अंदर की आ रही है असमान विभक्ति वाले जो पद है, और प्रथमांत जो विधेय पद है उसके अंदर की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? तो अर्थ हो गया कि उपदेशे आदि इटूडवा माने उपदेशे आ उपदेशे आदि आदि प्रथम है, इसलिए आदि को भी पुनः बहुवचन है प्रथम, इसलिए आदि को भी बहुवचन बना दीजिए। तो उपदेशे आदय इतुडवः इतः स्युः, क्या कह दिए? उपदेशे आदय इतुडवः इतः स्युः माने उपदेश में आदि इंटू डू की संज्ञा होती है। उपदेश में आदि इंटू डू, जैसे उदाहरण के लिए कि इमिदा स्नेहने, तो इमिदा उपदेश है स्नेह अर्थ में, तो ये उपदेश जो इमिदा है इसका आदि जो ई है, तो आदि है ई, उसकी संज्ञा हो गई ई दृशा प्रागल्भे, तो ई दृशा में आदि ई है, तो आदि ई की संज्ञा हो गई। इक्षुदा ऐसे ई है, आदि ई है, इंद्रदीप्त आदि ई है, ऐसे ही टू का जैसे टू ए प्री तो टू ए प्री बीज संतान छेदने छ, तो टू ए प्री में आदि टू है, टू अस्सी गति वृद्धि में टू आदि है, दो पचपन ताकि अब डू है जैसे डू पचस में आदि डू है और डू वप बीच संतान छेद में क्या है तो यहां पर डू आदि में डू है दुक्री करने आदि डू है। तो कहने का प्राय कि उपदेश में आदि इंटू डू प्रथम इंटू डू आदि इंटू डू की संज्ञा होती है। आदि का मतलब क्या होता है जी यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति जिससे पर में तो है पूर्व में नहीं है जिससे पर में तो है पूर्व में नहीं है उसको कहते हैं आदि। तो इंदा में मिद पर में तो है इन से पूर्व में इसलिए ई आदि हो गया। तो आदि उपदेश में आदि इंटू डू की संज्ञा होती है इसको आप सत्य में भी अर्थ कर सकते हैं और आदि जो है अर्थानुसार आप सत्य सत्य बना लेंगे तो उपदेश से आदौ वर्तमान नाम इंटू डू इत्येतेषां इस संज्ञा हो जो इसमें प्रथम वृत्ति में जैसे लिखा मैंने आपको जो अर्थ बताया वो प्रथमा विभक्ति के अनुसार जैसा सूत्र है उसके सूत्रानुसार ही बताया हूँ। प्रथमा विभक्ति में भी अर्थ कर सकते हैं सत्य में भी कर सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। तो उपदेशे वर्तमान आदौ उपदेशे आदौ उपदेश में आदि में वर्तमान जो इंटू है उसकी इस संज्ञा होती है। उदाहरण है इन का जैसे भिन्न भिन्न इमिदा स्नेह धातु है इमिदा का अनुबंध लोग पहले कीजिएगा यही इसी सूत्र से आधे टूटब से इस संज्ञा करेंगे एक ही क्योंकि आदि ही है इसकी संज्ञा हुई इस संज्ञा होने से सत्य मुखा दर्शन लोग करने के पश्चात फिर भुवा बिल बचा मैने मिदा और आज है उपदेशी जनाथ किसी संज्ञा कीजिएगा फिर सत्य लोपा दर्शन लोपा तो मिद बचेगा द हलन। अब उसके पश्चात जो है मिद जो है मिद धातु है इसलिए भूभाधार से धातु संज्ञा विधातु धातु का अधिकार कर और धातु का अधिकार करने से एक सूत्र है इत तह निकाल लीजिए 3.2.187 नंबर सूत्र है तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 187 नंबर सूत्र है 3.2.187 तीसरा अध्याय दूसरे पाद का 187 नंबर है निकाल लिए 187 तह मैं लग रहा कि निकाल लिए होंगे निकाल लिए अनंत जी तकरांत पुण्य ईत शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन तह अकारांत पुण्य त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन तो ईत हो गया ईत मने यस्विकार ये वाला ये जैसे है तो ये इत है जिसके जिसका ये इत है उसको इत कहेंगे तो इमिदा मित जो हो गया इत हो गया तस्मात इत ये बहुवी समास हो गया और वर्तमान लट से वर्तमान की मृत्यु आ रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है धातु प्रत्यय परस्य की मृत्यु आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि इतः धातोः परः तप्रत्ययो भवति वर्तमाने काले मने वर्तमान वृत्तात् इतः धातु ऐसा भी कर सकते हैं वर्तमाने विशेषण बना दीजिए इस धातु का तो वर्तमान वृत्तात् इतः धातोः परः तप्रत्ययो भवति मने वर्तमान अर्थ में विद्यमान जो इंत धातु है वर्तमान अर्थ में इंत धातु से परे सप्रत्यय होता है अथवा इंत धातु पर वर्तमाने काले वर्तमाने अर्थे सप्रत्यय होती है वर्तमान अर्थ में सप्रत्यय होता है वर्तमान काल अर्थ में तो यहां पर जो है सप्रत्यय हो गया तो मिद सप वर्तमान अर्थ में ध्यान रखिएगा वर्तमान काल में इतः भिन्न माने भिन्न हुआ हुआ वर्तमान अर्थ को बता रहा है, भूत को नहीं। तो वर्तमान काल में सही तत्व से वर्तमान काल में प्रत्यय हुआ तो मिथ्यता हो गया, और अनुबंध लोप हुआ मिथ्यता हुआ, फिर जो है यहाँ पर प्रस्ताव को मानकर अधिकार अधिकार में आधत्व से बला दे, बला दी आधत्व को इतागम प्राप्त होता है, धातु से पर बलादी जो आधातु इसको इतागम प्राप्त होता है, परंतु इसका निषेध हो जाता है, इसका निषेध होता है आदि तश्च 7-2-16 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय दूसरा पाद का जो 16 नंबर है, 7-2-16 सप्तम अध्याय दूसरा पाद का 16 नंबर सूत्र है आदि तश्च, निकाल लिए आदि तश्च, निकाल लीजिए आदि तश्च निकाल लीजिए जी, आदि तश्च, तो आदितश्च कहता है सकारांत पुंलिंग आदित्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, चव्य पद है, समास है आदिता में आत इत यस्य स आदित तस्य आदिता, बहुवी समास हो गया कि मैंने आकार इत है जिसके जिसके जिसका इत जिसका आकार इत हो उसको आदित कहते हैं, तो इमिदा आ इमिदा दामे आह उपदेशों से संज्ञा हुई आके, तो ये इमिदा धातु जो है आदित हो गया, तो आदित हो गया इमिदा धातु, और ऊपर से अमृति आ रही है, अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है, और साथ साथ जो है 7-2-14 नंबर जो है स्वीदितो निष्ठायाम इससे निष्ठायाम की अमृति आ रही है, इससे जो है निष्ठायाम की अनुवृत्ति आ रही है, और साथ साथ जो है नेति न इति की भी अनुवृत्ति आ रही है, न इति नेड वसीकृति है ना जी, तो इसमें से ये नेट जो है नेट नेट नेट की अनुमति आ रही है, नेट व स्वीकृति जो 7-2-8 नंबर सूत्र है इससे नेट की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, जो नेट की अनुमति आई तो क्या अर्थ हो गया, अर्थ हो गया आदितः धातु अंगस्य आदित धातु अंग के आदित धातु अंग के ऐसा, तो यहां पर क्या है निष्ठायाम जो है निष्ठायाम सप्तमी है, यहां पर जो है निष्ठायाम जो है सप्तमी है, तो अर्थ क्या हो गया यहाँ पर ऊपर जो है वलादी आर धातु को धातु से परे धातु जो अंग है उससे परे वलादी आर धातु को इकागम होता है ये कहा था, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आदि तश्च, यहाँ पर षष्ठी है परंतु पंचमी है, यहाँ पर पंचमी अर्थ लेंगे, षष्ठी का आगे काम आएगा परंतु यहाँ पर ये, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि आदित धातु से परे माने आकार इत है जिसका ऐसे धातुओं से परे से उत्तर निष्ठायाम निष्ठायाम न इत इत न भवती, माने आदित धातु से परे निष्ठायाम निष्ठा में इतने इत नहीं होता है, तो वहां सप्तमी है उसको षष्ठी में बदल दीजिए, जैसे आधात का से षष्ठी है ना जी, तो निष्ठायाम सप्तमी है यहाँ षष्ठी में बदल दीजिए कि आदितः धातोः परस्य निष्ठायाः आद्यवयवः इट न भवति, ऐसा हो गया कि आकार इत है जिसके ऐसे धातु से परे निष्ठा को, निष्ठा जो प्रत्यय है उसका आद्यव्यय इत नहीं होगा, उसका उसको इतागम नहीं होगा। तो यहां पर जो है मिद और अक्त है, तो मिद है आदित धातु, उससे परे अक्त निष्ठा है, तत्वतु निष्ठा, तत्वतु की निष्ठा संज्ञा है, अक्त निष्ठा है, तो इसको इतागम जो आठ धातु कस्य बलादे से हो रहा था वो नहीं होगा, और न होकर के फिर अदाभ्याम निष्ठातु न पूर्वस्य चौदह देवर दकार से उत्तर जो है निष्ठा के तकार को नकार होता है, पूर्व जो दकार उसको भी नकार होता है, पीछे बताया हुआ हूं, तो द को न और त को न भिन्न सुवा करके भिन्न बन जाएगा। इसी प्रकार से ईदृशा जो धातु है, ईदृशा जिससे धृष्टा बनता है, ईदृशा धातु है, इससे पहले तप उसके बाद जो है त प्रत्यय कर देंगे, से जो है त प्रत्यय कर देंगे वर्तमान अर्थ में, और त प्रत्यय करने का अनुबंध रूप इत्यादि करके वही जो है हो जाएगा धृष धृष और त, धृष और त है, यहाँ पर आदितागम प्राप्त है परंतु आदित से निषेध कर दीजिएगा, और आदित से निषेध करने के बाद जो है धृष त है सुना चूक कर दीजिएगा, धृष्ट स्वग्र धृष्ट बन जाएगा। और एक शुदा धातु से जो बनाएंगे तो क्षुण्ण बनेगा, एक शुदा है उससे तो किया अनुबंध लोप इत्यादि करने के बाद आदि कुटुब से इनकी संज्ञा तस्व और आ जो है उद्देश्य से क्षुद बन जाएगा, फिर से जो तो है फिर जो है आधादेशी का गम प्राप्त होगा परंतु आदित्य स्तर से उसका निषेध हो जाएगा, क्योंकि आदित्य धातु है क्षुदा, एक क्षुदा तो उसका गम का निषेध होगा, निषेध होने से क्षुद और त, क्षुद त। अब क्षुद और त जो है तो इसके आगे जो है रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चौदह जो पीछे पढ़ाया कि रे फर दकार से उत्तर निष्ठा के प्रकार को नकार होता है, तो यहाँ पर जो है क्षुद जो द है उससे उत्तर निष्ठा के प्रकार को न हो गया, द कौन हो गया तो क्षुन न हुआ, क्षुन न और अटकु पांग नु बायती से जो न को न हो गया है तो क्षुण न, क्षुन मन अटकु पांग नु नकार हो गया, नकार हो गया अटकु आंग इसके व्यवधान होने पर भी शरीर पर सकार तो न कोणा हो जाता है, तो क्षुण और आगे न है न को फिर सुना न कोणा हो गया तो क्षुण न ऐसा बन गया। इसी तरीके से जैसे इद्ध इंद्रित्व धातु है तो इंद्रित्व धातु से जो है इंद्र है शब्द प्रत्यय किया और इध त क्या बोलते हैं इन दीप्त है और इन इसलिए जो है इत त प्रत्यय कर देंगे और फिर जो है इध बचेगा, इध हो गया और त हुआ उसके पश्चात जो अनिदिता महल अनिदिता नाम अंगा नाम हलंता नाम अध्याय अनिदिता नाम इंद जो इंधि तो यहाँ पर ई इंद्री में जो है खाली भी समझाएगा तो अर्थ ये ना नुम आगम हो जाता है, इदितो नुम धातु, इदितो नुम धातु, इदित अंग से उत्तर जो है इदित मैंने इदित इदित जो है उसको नुम आगम हुआ है अंतिम से पहले, इदितो नुम धातु ये पीछे पढ़ाया हुआ हूँ कि नहीं पढ़ाया हुआ हूँ, पढ़ाया हुआ लग रहा है तो नुम आगम हुआ उसके पश्चात फिर जो है नुम हुआ तो इंद हुआ, म हुआ इंद, अब को फिर जो है अनुस्वार हो गया, अनुस्वार हल के प्रति म का अनुस्वार होता है और अनुस्वारों का अनुस्वार से प्रसवन से प्रसवन हो गया तो इंद ऐसा हो गया, इंद और त इंद त हुआ। अब इस स्थिति में जो है ये जो अनिदित ताम हाला उदायक अंगति, ये जो चार छह चार चौबीस नंबर सूत्र है, छह चार चौबीस, ये अनिताम हाला उदायक अंगति ये कहते हैं कहता है कि अनिता नाम अंगा नाम मने इकार इत नहीं है जिनके, ऐसे इदित इदित मने इकार इत ये शाम सते इदित बहुव्रीहि समास हो गया, न इदित अनिदित न इदित अनिदित और तेषाम अनिदिताना तेषाम अनिदिताम इनमें तत्पुरुष समास हो गया और कंगति में तो क च ग च तो है ही कंगो कंगो जैसे कंगति तस्मिन कंगति बहुव्रीहि समास हो गया और न लोप के नृत्य आ रहा है, स्नान न लोप से छह चार जो तेईस है उससे न लोप के नृत्य आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अनिता नाम अंगस का अधिकार चल ही रहा है तो अनिता नाम अंगा नाम हलंता नाम उपधाया नकार से लोपो भवती कंगति प्रत्यय परतः किति गति च प्रत्यय परतः। तो ये कहता है कि अनुदित अंगों के जो है हलंत अंग की जो उपधा है, उपधा जो नकार है उसको दीर्घ होता है, तो ये जो है अच्छा जी मैंने थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी क्षमा करेंगे, इन दीप्तों पे नुम लाने की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि तो इंद तो है ही, और जब ही यदि ह्रस्व इकार करेंगे तब तो ये इदित हो जाएगा, मैंने गलती किया, तो इदित हो जाएगा तब तो ये प्राप्ति नहीं होगा, ये दीर्घ इकार है, इंधी दीर्घ इकार है और इकार की संज्ञा इंद तो है ही, उस इंद से एक त प्रत्यय होगा, क्षमा करेंगे, तो इसलिए इंद से एक त कर दिए और फिर अनिदिताम अनिदित अंग है उस और हलंत है उसके उपधा जो है जो नकार है उसका लोप हो गया तो इद हो गया। अब ठीक है कि अब इद हो गया और इद होने से इद अभी झसा स तो दो झस झस से उत्तर त और थ को ध होता है, झस है ध उससे उत्तर त और थ को ध हो गया तो ध को त हो गया और झलाम जस जसी झलों को जस होता है झस के परे रहते, तो यहाँ पर झल को जस हो गया था द हो गया तो इंध इंध ये हो गया जी, तो इंध सॉरी इध इंध ने न का तो लोप हो गया तो इध सुआ करके इध बन गया, तो ई का उदाहरण ये है, टू का उदाहरण टू का जैसे वेपथु मने वेपथु का मतलब होता है टू वेप्री जो है कांपने अर्थ रोम हर्ष अर्थ में होता है, तो वेपथु जो है टू वेप्री तो इसका जो उदाहरण दिया है पूरा जो उदाहरण दिया हुआ है देख रहा हूं इसका जो उदाहरण है वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, मेरे शरीर में रोमहर्ष पैदा होता है, वेपथुश्च कप कपी और रोम खड़े हो जाते हैं, रोमहर्ष की उत्पत्ति होती है, वेपथु जो है कप कपी अर्थ में है कांपने अर्थ में है, ये आप अनंत जी देख लीजिए तो या देख लीजिएगा इसका धातु पाठ मेरे पास यहाँ नहीं है, वेपथु का पूरा क्या अर्थ है, वेपथु किस अर्थ में है तो कप कपी अर्थ में ही परंतु जो है टूएप्री कंपने ऐसा होना चाहिए, टूएप्री कंपने कंपन अर्थ में, तो टूएप्री है अनुबंध लोप, टू आदि टूट से टू की संज्ञा री की संज्ञा तसलोपा दसलोपा फिर वेप हुआ वेप का भूगा धातु संज्ञा धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार होने से पितो फुच निकाल लीजिए 3389 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 89 नंबर सूत्र है, 3389। तो थुच निकाल लिए, पितो थुच, पितः सकारांत पुमलिंग पित शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, अथुच सकारांत पुमलिंग अथुच शब्द प्रथम एक वचन है। टू इति यस स पित, टू इति यस स पित तस्मात् पितः बहुव्रीहि समास, अथुच तो प्रत्यय है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार चल ही रहा है और भावे का अधिकार चल रहा है और अकर्तृचकार के संज्ञायाम इसका भी अधिकार चल रहा है, अकर्तृचकार के संज्ञायाम भावे और अकर्तृचकार के संज्ञायाम, भावे है 3318 और तीसरा अध्याय तीसरा पद का 18 नंबर सूत्र है और अकर्तृचकार के संज्ञायाम जो है 3319 नंबर सूत्र है। तो ये 3319 से आ रही है अकर्तृचकार के संज्ञायाम, 18 नंबर से जो है भावे और धातु प्रत्यय प्रत्यय चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी, पितो हो धातो हो, पितो हो माने ट्वित का मतलब है टू इति यस स ट्वित, टू इति यस स ट्वित तस्मात् पितः, टू इत है जिसका, जिस धातु का टू इत है उस धातु को कहेंगे ट्वित। तो टू वेप्री ये ट्वित धातु है, वेप जो है ट्वित धातु है, तो ट्वित धातु से परे भाव अर्थ में अथुच प्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक अर्थ में संज्ञा विषय संज्ञात को कहेगा ये। तो वेप से अथुच प्रत्यय कर दिया भाव में, कपकपी अर्थ में हुआ कांपने अर्थ में, तो कांपना कपकपी और संज्ञात में हो गया कांपना संज्ञाई हो गया, संज्ञा है कर्ता भिन्न कारक होना चाहिए, माने कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्म करण संप्रदान अथादान इत्यादि कुछ भी हो कर्ता नहीं। तो वेप अथुहु, वेप अथुहु अथुच की संज्ञा अथु हुआ, वेप अथु सु आकर के वेप अथुहु ये बन गया। इसी प्रकार जो टूसी गति वृद्धि हो उससे जो है वही पितोथु से अथुच कर दीजिएगा अनुबंध आदरण टूटवा उपदेश से हो की संज्ञा तस्व प्रदर्शन उत्पी हो जाएगा, से जो है अथुच हो गया पितोथुच और अथुच को मान करके स्वी की जो है अनुसंज्ञा अनुसंज्ञा से साधात कारण से गुण से गुण गुण हो गया। तो गुण क्या आते हैं गुणा, तो स्वी को स्वे हो गया, स्वी को स्वे हो गया और एचो एवाव कर दीजिए एक तो स्वयथु सु आकर के स्वयथुहु ऐसा बना, स्वयथुहु स्वयथु सूजन को कहते हैं, टू ओसी गति वृद्धि हो तो वृद्धे हो माने सूजन अर्थ में कोई की सूजन हो जाए इसको कहेंगे सूजन को कहेंगे, संज्ञा है भाव अर्थ है सूजना तो सूजन को कह रहा स्वयथुहु। अब जो है डू आदिर ई टू डू, डू है पत्रिमम, पत्रिमम पत्रिमम पाकेन निर्वृत्तम इति पत्रिमम, तो मीट कर लो मैं कान में लगाता हूं तो मुझे कान में दर्द होता है। हेलो बालबोध जी मुझे कान में दर्द, मैं आपका कान आपका आवाज आ रहा है इसलिए मैं दूसरे को डिस्टर्ब ना, इसलिए मैं कान में लगाता हूँ मीट करके, परंतु मुझे कान दर्द हो रहा है आप म्यूट कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ प्लीज म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, आप म्यूट नहीं कर रहे हैं, हाँ म्यूट नहीं कर रहे, मेरा कान दर्द कर रहा है कान में लगाया हुआ हूँ, नहीं म्यूट नहीं था, आपको लग रहा था म्यूट है, म्यूट नहीं, आपको या तो म्यूट कर देनी आपका किसी से सीखिए। अच्छा तो पता नहीं क्यों आ रहा है, म्यूट कीजिए फिर, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हाँ, तो क्या मैं बता रहा था, पक्त्रिमम, पक्त्रिमम का अर्थ है पाकेन निर्वृत्तम, पाक से बनाने वाला, निर्वृत्तम माने बना हुआ। देखिए अभी अर्थ का पता चल जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा। डूपेटस पाके, डूप अनुबंध लोग आधे टूर से, डूब की संज्ञा शव के अलंकर से, अशुभ दशक से उपदेश से, तो तत्लोपादशा फिर हो गया पच। पच की धातु संज्ञा भूभा धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार होने से वितहक त्री निकाल दी। तीन तीन 88 नंबर सूत्र है, वहीं पर है तीन तीन 88 तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 88 नंबर सूत्र है, 88 नंबर सूत्र है, वितहत्री वितोथुज के ऊपर निकाल लिए। वितहत्री हाँ, तो क्या अर्थ हुआ, वही अनुवृत्ति ले आइए। मैं पहले द्वितह सकारांत पुम्लिंग द्विशत तथांत पंचमी विभक्ति एक वचन, त्रि इकारांत पुम्लिंग त्रिशत तथांत एक वचन है। समास है डू इत यश तस्मात द्वितह, डू इत यश तस्मात द्वितह बहुव्री समास हो गया। ऊपर से अकर्ती जकार के संज्ञायाम जो तीन तीन 19 नंबर जो सूत्र है, तीन तीन 19 उस अकर्तृ जकार के संज्ञान के मृत्य आ रही है, भाव है जो तीन तीन 18 उस 18 के मृत्य आ रही है, धातु जो है वही 91 जो है 3191 है उसके मृत्य आ रही है, प्रत्यय परस्य ये जो 3111 और 2 इसके मृत्य आ रही है, मैंने प्रत्यय परस्य की। तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र, तो अर्थ क्या हो गया जी, द्वितोह धातु हो द्वितह धातु मतलब द्वितोह धातु हो कर्तृभिन्ने कार के संज्ञायाम भावे च त्रि प्रत्यय भवती, माने भाव अर्थ में और कर्ता भिन्न कारक अर्थ में, भाव अर्थ में और कर्ता भिन्न कारक अर्थ में दोनों में हो सकते, कर्ता भिन्न कारक अर्थ में भी हो जाएगा, भाव अर्थ में भी हो जाएगा। तो यहां पर पक्त्रिमम, पक्त्रिमम तो यहां पर जो है पाकेन निर्वृत्तम भाव अर्थ हो जाएगा, जैसे भाव अर्थ में कहते ना जी, भाव अर्थ में कर लेंगे पाकेन निर्वृत्तम पाक के द्वारा बना हुआ माने निर्वृत्तम निर्वृत्त, तो यहां पर निर्वृत्त का मतलब भाव, जैसे जैसे कहते हैं ना जी पाक के द्वारा बना ऐसा, जैसे मया सुप्तम कहते ना जी, तो यहां पर सुप्तम भाव अर्थ में एक सब सत्य है, तो क्या हो गया मेरे द्वारा सोया गया भाव अर्थ में भूतकाल अर्थ को दे रहा है, तो मेरे द्वारा सोया गया सोने की प्रधानता, मैंने सोया मया सुप्तम, ऐसे पाकेन निर्वृत्तम पाक के द्वारा बना हुआ बना गया बनाया मैंने निर्वृत्त मैंने पाक के द्वारा निर्वृत्त बना हुआ ये हो गया भाव अर्थ में कहेगा भूतकालिक। तो यहां पर भाव अर्थ पाक के द्वारा निर्वृत्त मैंने पाक के द्वारा बना हुआ, निर्वृत्त कब तो है बना हुआ, निर्वर्तन माने बनना, तो पाक के द्वारा जो निर्वृत्त है उसको कहेंगे पक्त्रिमम। तो पच त्रि अनुबंध लोप त्रि पच त्रि, अब जो है चोकू चवर को कवर्ग होता है, चोकू जो है चोकु कहता है कि जो है चवर्ग को जो है कवर्ग होता है, तो यहाँ पर चवर्ग है, चवर्ग है, उस चवर्ग को जो है कवर्ग हो गया है। ये जो है क्योंकि त्री है, त्री है तो त्री का त है उसमें झल परे है, या तो झल परे हो या पद के अंत में, तो झल परे है यहाँ पर त्री, झल परे रहते चवर को कवर होता है या पद का अंत, दोनों शर्त है, पदांत में भी चवर को कवर करता है या झल परे रहते, यहाँ पर झल परे रहते जो है चौको क हो गया है स्थान क्रमण से। पक्त्री, अब पक्त्री ये बना, इस स्थिति में यहाँ पर मप प्रत्यय होता है नित्य, निकाल लीजिए त्रेर मम नित्यम चार चार बीस, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद जो है, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का 20 नंबर सूत्र है चार चार बीस, त्रेर मम नित्यम, निकाल लिए त्रेर मम नित्यम जी, निकाल लिया। तो त्रेर त्रे इकारांत पुमलिंग त्रि शब्द पंचमी व्यक्ति वचन, मप पकारांत पुमलिंग मप शब्द प्रथमावृत्ति वचन है, नित्यम अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमावृत्ति वचन है। ऊपर से निर्वृत्त के नृत्य आ रही है, इसलिए पाके ने निर्वृत्तम कहा था, पाक के द्वारा बनाया गया, उत्पन्न किया गया, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न किया गया, ये तो निर्वृत्ते निर्वृत्ते क्षद यूतादिभ्य, तो उसे निर्वृत्ते की अनुवृत्ति आ रही है, और तथता का अधिकार चल ही रहा है, ज्ञान प्राप्त का अधिकार तो चल ही रहा है, प्रत्यय प्रतिकार चल ही रहा है, और साथ साथ जो है तेन दिव्यति जनति खयति जितम, चार चार दो नंबर जो सूत्र है, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद का दूसरा नंबर जो सूत्र है, तेन दिव्यति खनति जायति जितम, इससे तेन की अनुवृत्ति आ रही है, तेन का अधिकार जो है अनुवृत्ति जो है दो चार चार सताइस तक है, तो ये बीसी नंबर सूत्र है, तो तेन की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया जी, तृतीया समर्था त्रि प्रत्यय है, इसलिए तुरंत हो जाएगा प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण, इसलिए त्रिप्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्तम, निर्वृत्ते आ रही है, तो निर्वृत्ते इत्येतस्मिन् अर्थे, निर्वृत्ते अर्थे सप्तमी है ही, नहीं होता तब भी निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे करते, ऐसे निर्वृत्ते सप्तमी है ही, इसलिए निर्वृत्ते अर्थे नित्यम प्रत्ययो भवति, तो तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से, तो इसलिए हो गया पाकेन निर्वृत्तम, पाक के द्वारा बनाया हुआ, मन उत्पन्न किया गया, बनाया गया, निर्वृत्त मन उत्पन्न किया गया, ये अर्थ होता है। तो वहां पर प्रथम वृत्ति में पाक के से बनाने वाला ऐसा अर्थ किया, गलत है, उसको ठीक करना चाहे तो आप ठीक कर लीजिएगा। प्रथम वृत्ति में आप यदि प्रथम वृत्ति देख रहे होंगे तो प्रथम वृत्ति में पाक के द्वारा बनाने वाला ऐसा अर्थ कर दिया, कर्ता अर्थ में कर दिया है, जबकि गलत है, पाक के द्वारा बनाया, उत्पन्न किया गया, बनाया गया, बनाया हुआ, तो बनाया गया, ये अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर मप प्रत्यय हो गया नित्य, तो पत्री मप अनुबंध लो, पत्री म सु सु को अतोम से अम कर दीजिए, अमी पूर्व से पूर्व कर दीजिए, पत्री मम बन गया। ऐसे ही इसी प्रकार दुक्री धातु से कृत्रिमम, कृत्रिमम कृत्रिमम, इसमें भी जो है डुकरी धातु है उससे जो है पूर्व कुछ इसमें अंतर नहीं है, त्रिप्रत्य द्विताक्षर से त्रि करेंगे, फिर क्री है, त्रि है, कृत्रि है, और मप ले आए कृत्रिमम हो गया, तो किया हुआ बनावटी जिसको कहते हैं किया गया, इसके द्वारा प्रतिज्ञा समर्थ से करेंगे ना जिम प्रत्यय, तो कर्णेन कर्णेन निर्वृत्तम ऐसा कर देंगे। कर्णेन निर्वृत्तम इति कृत्रिमम, करने से करने के द्वारा उत्पन्न किया गया, करने के द्वारा उत्पन्न किया मैंने ये बनावटी किया हुआ किया गया ऐसा, ऐसे डुअप विद संतान छेदने से उपत्रिमम बन जाएगा। उपत्रिमम डुअप से जो है वही त्रिप्रत्यय कर दीजिए कर्ता भिन्न कारक में और भाव में, और वक को जो है वती स्वपी जनम किति से संप्रसारण हो जाएगा, ये विशेष है। तो ये वती स्वपी यजादी नाम, तो यजादी है इसलिए टू वक यजादीगण में है, इसे संप्रसारण होगा। संप्रसारण होने से वक को हो गया, संप्रसारण से पुरूप हो गया, तो उपत्री उपत्री और मत उपत्रिमासु अगर उपत्रिमम ऐसा बन गया। तो बीज बोने से उत्पन्न किया गया, बीज बो करके उत्पन्न किया गया ऐसा। तो यहां पर और कोई विशेष नहीं है। अब आगे है आदरे टोडवा के बाद है सह प्रत्ययस्य, आदरे टोडवा के बाद है सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययस्य कहता है कि सह अकारांत पुंलिंग सह शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और ये जो प्रत्यय से जो है अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, आदि से आदि के अनुत्यारे उपदेश क्यारे इत्यारे ये हो गया। उपदेशे प्रत्यय आदि सह इत भवति, उपदेश में प्रत्यय के आदि सकार इत होता है। उदाहरण है नर्तकी रजकी, यह है तो नर्तकी रजकी, तो नृति नर्तने, यह नृति नर्तने नृत्य करने वाली नर्तकी जो है नर्तन अर्थ में है, नृत्य की संज्ञा कीजिए उपदेशे जननाश के से, तो नृत हुआ और तत् लोपादशलोपा फिर जो है नृत हुआ, नृत की धातु भुवा धातु धातु संज्ञा, धातु संज्ञा से धातु का अधिकार, धातु के अधिकार में सूत्र है शिल्पिनी फूल 3.1.145 नंबर सूत्र है, इसे फूल प्रत्यय होता निकाल लीजिए 3.1.145 तीसरा अध्याय पहला पाद का 145 नंबर सूत्र है 3.1.145 शिल्पिनी फूल निकाल लिए, शिल्पिनी फूल निकाल लीजिए शिल्पिनी, शिल्पिन शब्द है नकारांत पुमलिंग शिल्पी शब्द सप्तम से एक वचन, स्पून नकारांत पुमलिंग स्पून सप्तम से एक वचन है, धातु प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है तो अर्थ होता है धातु पर स्पून प्रत्यय भवती शिल्पिनी अर्थे। कर्तृवाच्य कर्तार्थ में कृत प्रत्यय है, से भिन्न प्रत्यक्षित होता है कर्तार्थ में कर्तरीकृत, कर्तार्थ में कृत प्रत्यय होता है इसलिए कर्तृवाच्य हो गया। धातु पर धातु पर स्पून प्रत्यय भवती शिल्पिनी अर्थे कर्तृवाच्य, कर्ता अर्थ में शिल्प अर्थ में, शिल्प अर्थ में जो है धातु से परे मैंने शिल्प तो अर्थ में जो है कर्तृवाच्य कर्ता अर्थ को कहने वाला जो है शिल्प अर्थ कहेगा तो फिर जो है स्पून प्रत्यय होता है, स्पून शिल्प अर्थ को कह रहा है, कर्ता अर्थ को कह रहा है शिल्प, तो कर्ता शिल्प कर्ता विधेय हो तो तो यहाँ पर जो है नर्तकी नाचने वाली, तो नाचना तो एक जो है ना नाचने वाली ये फूल प्रत्यय जो है एक शिल्प है, एक शिल्प कला है, एक आर्ट है, नाचना एक आर्ट है, इसलिए ये शिल्प के अंतर्गत आ गया, शिल्प कला के अंतर्गत ये नाचना आ गया, इसीलिए यहाँ पर जो है फूल प्रत्यय हुआ। फूल का अनुबंध लोप कर देंगे वो बचेगा नृत, वो हम संज्ञा और नाको से अक हो जाएगा, मृत अक हो गया, अक मान के अनुसंधान होता है तो ये लघु अंकाई है उसको गुण हुआ, अधिक गुण से गुण क्या अधिक गुण तो उड़न रफर इत्यादि करके नर्त अक हो गया, तो नर्त अक। अब इसके बाद जो है पूर्ण जो है शित है, जो अका जो है ये शित है, शित होने से शित गौरादिभ्य सूत्र है नर्तका जो है नर्तकी बनाने के लिए शित गौरादिभ्य निकाल लीजिए। 4141 नंबर सूत्र है, 4141 सिद्ध गौरादिभ्य 4141 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 4141 निकाल लीजिए। सिद्ध गौरादिभ्य सिद्ध गौरादिभ्य सिद्ध गौरादिभ्य इकारांत पुल्लिंग सिद्ध गौरादि सत् पंचवचन च व्यपद है, सिद्ध है स इत्यस्य सिद्ध बहुव्रीहि समास होगा, गौरादि गौर गौर आदि ये शांत गौरादेह तेभ्य गौरादिभ्य है, तो सिद्ध हो या गौरादि हो। तो अब गीस के ऊपर से अनुमति आ रही है, अन्य तो गीस से गीस की अनुमति आ रही है, और अनुपसर्जनात् जो है उस अनुपसर्जनात् की अनुमति आ रही है। पीछे जो अनुपसर्जनात् जो है 4114 नंबर सूत्र है, उसका जो है इसका जो अधिकार है, इसका अधिकार जो है 4181 नंबर सूत्र तक है। तो अर्थ हो गया अनुप, और स्त्रियाम का अधिकार चल ही रहा है, स्त्रियाम तो स्त्रीलिंग तो है ही, इसलिए स्त्रियाम का तो अधिकार चल ही रहा है, वो 4131 है, ये भी अधिकार सूत्र है। चौथा अध्याय पाद गति से जो स्त्रियाम उसका भी अधिकार चला, और प्रातिपदिका और ज्ञान प्रतिपद से प्रातिपदिका प्रत्यपस्कृति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, सिद्भ्य प्रातिपदिकेभ्य गौरादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनुपसर्जनेभ्य, ये भी जोड़ दीजिए, अनुपसर्जनेभ्य सिद्ध सिद्भ्य प्रातिपदिकेभ्य गौरादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर स्त्रियां गीस प्रत्यय भवति अनुपसर्जन माने प्रधान, तो प्रधान अर्थी है, प्रधान ही है। तो नर्तका जो प्रधान हुआ, हाँ, इस नर्तका शित प्रातिपदिक है, अनुपसर्जन शित प्रातिपदिक है, इसलिए नर्तक से गीस प्रत्यय हो गया। अब नर्तक गीस हुआ, उसके पश्चात फिर जो है यचिवम माने ई को मान करके नर्तक की भासंज्ञा अंगस्य का अधिकार चला, और यश अधिकार का लोप होकर नर्तक ही नर्तकी हो गया, नर्तकी। अब वह नर्तकी बनी गया, अत है उसको द्विवचन अचोराभ्याम द्वे, एक सूत्र है, अस्य उत्तरे प्रकार उससे यर को द्विवचन होता, निकाल लीजिए 8445 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 8445 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 45 नंबर सूत्र निकाल लिए, अचोराभ्याम द्वे निकाल लीजिए, अचोराभ्याम दे अचह चकारांत पुमलिंग पंचमी एक वचन है, राभ्याम अकारांत पुमलिंग रह शब्द पंचमी द्विवचन है, द्वे सर्वनाम नपुंसक लिंग द्विशब्द समासी द्विवचन है, तो समास है रश्च हश्च इति राहु ताभ्याम राभ्याम, इतने संयोग द्वंद हो गया, और यरो नुनास्को नास्को बाद जो 8444 से यरह की अनुमति आ रही है, और उसके बाद फिर जो है वाकी भी अनुमति आ रही है इसी सूत्र से, इसी सूत्र से वाकी भी अनुमति आ रही है, और संहितायाम का तो अधिकार चल ही रहा है। 8-2 अंतिम 108 नंबर से सूत्र है, तेरो वाची संहिताय का संहितायाम का अधिकार चल रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अचह अचह उत्तराभ्याम, अचह उत्तराभ्याम रहाभ्याम, उत्तरस्य यरह द्वे भवतः विकल्पेन द्वे भवतः, अर्थ ये होंगे कि अच से उत्तर रे फरहका, अचह उत्तराभ्याम या पराभ्याम, अचह उत्तराभ्याम रे फकाराभ्याम उत्तरस्य यरह द्वे भवतः विकल्पेन, अच से उत्तर रे फरहकार उससे उत्तर, अच से उत्तर रे फरहकार और रे फकार से उत्तर जो है यर को विकल्प से द्विवचन होता है। इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो अचह अचह उत्तर तो अचह उत्तरौ यौ रे फकारौ ताभ्याम उत्तरस्य यरह द्वे वा भवतः, ऐसा भी कर सकते हैं जो कि प्रश्नावली में लिखा है। तो यहाँ पर जो अच है नकार उत्तरवर्ती अकार उससे उत्तर, अच से उत्तर रेप है, उससे उत्तर जो यर है त उसको द्विवचन हो गया, डबल त हो गया, तो नर्तक ई, नर्तक ई, नर्तकी, नर्तकी आगे आगे सु आया, सु हो गया, आगे आप बोलेगा प्रथम हंस से जो है सु का लोप हो गया है तो नर्तकी बन गए। इसी पर रजनी, रजकी, धोबी, धोबनी, वह भी एक कला है, शिल्प है कि वस्त्र धोना, तो रजकी उसको धोबीन को कहते हैं। रंज धातु है, रंज रागे, माने रंज रागे, इससे जो है शिल्पी ने सुन से जो है सुन प्रत्यय कर दीजिएगा, न का जो है अनधिताम हालत, यहाँ पर रंज धातु है, रंज धातु के अनुनासिक का जो लोप है अनिदिताम हलि से तो होगा नहीं, क्योंकि कित तो है नहीं, तो एक वार्तिक है, रजक रजन रजह सु संख्यानम, ये 624 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 24 है, जो अनिदिताम हलदायक अंगति 6424 जो है, हाँ 6424 ही है, अनिदिताम हल उपदाया कंगति, ये सूत्र है, इसी के ऊपर ये वार्तिक है, रजक रजन रज शुभ संख्यान, रजक रजन और रज रसों में इसका उपसंख्यान करना चाहता, इसमें भी नकार का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर रजक में, रजन में, रज में, इसमें नकार का लोप करना चाहिए, तो यहाँ पर न का लोप हो गया, तो रज और वैसे ही है रजक, फिर सिद्धो रजिभ्यस्त रजकी, फिर सु आ गया, उसका लोप हल्का वैसे रजकी बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है, समझ गया जी, कोई शंका, दो ही सूत्र हो पाया, चलिए कोई बात नहीं, सिद्धि इसमें थी, जिसमें सिद्धि होगी तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा ही, कोई प्रश्न तो नहीं है, मंत्र पाठ करें, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते।